Чорна хмара наступає, чорна хмара наступає. Гей, гей, чума кволи забрагає. Гей, гей, чума кволи забрагає. Чумак їде, ще й гальмує. Чумак їде, ще й гальмує. Гей, гей, де є корчма? Там ночує. Гей, гей, де є корчма? Там ночує. Де є корчма? Хоч маленька. Де є корчма, хоч маленька? Гей, гей, шинка рочка молоденька. Гей, гей, шинка карочка молоденька. Жінкарко здогадала, а жінкарко здогадала, на 100 рублів боргом дала. На 100 рублів боргом дала. Hey, hey. написала. Пробив яр.